muzyki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Na dziś zakończono poszukiwania nurka w Zatoce Puckiej. Trzaskowski i Czesikorski o tym, kto powalczy o pałac prezydencki, zdecydują prawybory. Symbol zjednoczenia i wolności. 35 lat temu runął mur berliński. Akcja poszukiwawcza nurka w Zatoce Puckiej została przerwana. Jednostki wracają do baz. Poszukiwania mężczyzny zostaną wznowione jutro. Nurek zaginął przed południem podczas schodzenia do wraku ORP Ślązak w wodach Zatoki Puckiej. Wrak został zatopiony w pobliżu portu w Jastarni. Leży na głębokości 30 metrów. Lekarzom nie udało się uratować proboszcza parafii w Szczytnie, które padło ofiarą brutalnej napaści w ubiegłą niedzielę. Sekcja zwłok skatowanego księdza wykaże, czy zmarł on w wyniku poniesionych obrażeń. Od opinii biegłego zależą dalsze zarzuty dla sprawcy, który przyznał się do napadu na księdza, mówi rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski. Czy ewentualnie prokurator nie zmieni podejrzanemu zarzutu z usiłowania na dokonanie. Chodzi tutaj o opinię biegłego, czy obrażenia pokrzywdzonego i śmierć w wyniku tych obrażeń mają bezpośredni związek. Do brutalnego napadu doszło tydzień temu. Mężczyzna wdarł się na teren parafii i zaatakował proboszcza toporkiem. Grozi mu dożywocie. Trzaskowski, a może Sikorski? Oto kto powalczy o pałac prezydencki, zdecydują prawybory. Taką decyzję podjął Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Relacja Małgorzaty Nałkowicz. Decyzję władz PO ogłosił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Chcemy możliwie, żeby dużo ludzi było zaangażowanych i żeby ten mandat był rzeczywiście dany przez wiele osób. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że do boju staje dwóch świetnych kandydatów. Prawybory to najlepsza formuła wyboru kandydata na prezydenta, mówi pomysłodawca tego rozwiązania Rafał Trzaskowski. Chcemy oddać głos naszym członkiniom i członkom całej Koalicji Obywatelskiej, żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Gotowość do rywalizacji w prawyborach deklarował Radosław Sikorski. Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim. Proszę o poparcie członków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i wszystkich członków naszej Koalicji. Prawybory odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Wyłoniony w nich kandydat zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Małgorzata Nałkowicz, Polskie Radio. Z kolei kandydata Prawa i Sprawiedliwości w prezydenckim wyścigu mamy poznać najpóźniej na przełomie listopada i grudnia. Symbol zjednoczenia i wolności. 35 lat temu runął mur berliński. Obchody rocznicy powrotu Berlina i wschodnich Niemiec do demokracji odbyły się z dużym polskim udziałem. Możemy dziś tu być, swobodnie wyrażać nasze poglądy i żyć w nowej, demokratycznej Europie. Die Solidarität hat unser Weltbild entscheidend geprägt. Kontekst międzynarodowy bardzo sprzyja zastanawianiu się właśnie, w jakim świecie żyjemy, gdzie mamy sojuszników, gdzie są źródła demokracji w Europie i one nie tylko są tu, przy tym symbolu padającego muru, ale są też w Polsce. Na pewno byłam w Sejmie. Pamiętam, że była wizyta Kola wtedy w Warszawie i pamiętam, że przyszły pierwsze wiadomości, co się dzieje w Niemczech, że mur jest obalany. Jaka była ta myśl? To było coś, czego się pani zapewne spodziewała prędzej? Oczywiście, że to fantastycznie, że nareszcie. My, młodsze pokolenia, wierząc w ludzkie wartości i Europie, wzywamy do budowania wolności i solidarności w Europie. A z uczestnikami obchodów rozmawiał nasz korespondent Adam Górczewski. Za nami pierwsze w tym sezonie przymrozki i choć były niewielkie, to z każdym dniem przybywa osób szukających miejsca w schroniskach i noclegowniach. Zamiast spać w pustostanach czy altankach, do skorzystania z pomocy zachęcają mieszkańcy Rzeszowskiego schroniska dla bezdomnych. Warto przyjść do Nocrojowni, dlatego że śpi w cieple taki człowiek. Nie ma problemu z policją, z wyrzucaniem z klatek, z ławek. Po prostu tu jest bezpieczne. Czopik Mariusz, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta, kierownik schroniska. Mamy miejsca, żeby przyjąć do schroniska. Mamy też oczywiście miejsca na noclegowni. Tam serwujemy przede wszystkim kąpiel ciepłą, możliwość przebrania się, no i nakarmienia. W tych chwilach takich troszkę chłodniejszych zauważyliśmy wzmożony ruch. Ile tych osób by nie przyszło, my je wszystkie przyjmiemy. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod numerem 987 można uzyskać informacje, gdzie uzyskać pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie kolejna noc z przymrozkami. W najchłodniejszym momencie będzie od minus 3 do minus 1 stopnia Celsjusza, na granicach zachodnich i północnych do plus 2. Tej nocy będą też obowiązywać ostrzeżenia dla regionów południowych z powodu mgieł. Będą się one na tych terenach utrzymywać najdłużej i będą powodować najniższą widzialność, miejscami do 100 metrów. Autopromocja. Pomyślmy sobie, że jest audycja, zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy. Pierwszy raz słucham audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za tę audycję. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrowienia do całego zespołu. Udanego dnia dla wszystkich. I wzajemnie. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie Państwu dziękuję za korespondencję, która dociera do audycji. Zawsze mnie to wzrusza i zachwyca, że o tej porze w sobotni wieczór Państwu się chce pisać maile do radia. Przypominam, że drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania zdominuje temat festiwalu Jazz Stopad, ale to za parę minut. Póki co Michał Grabek-Grabkowski. Witam w drugiej części audycji, która nazywa się Jazz and Bass. Donald Byrd, Donald Byrd. Now. To rok 1973, kiedy wytwórnia Blue Note Records pojawiła się na festiwalu w Montreux, aby zaprezentować kilku artystów ze swojego katalogu. Z tych występów zostały zarejestrowane płyty, które nazwane zostały Live Cooking with Blue Note at Montreux. Oj, kto tam nie zagrał, kto tam nie zaśpiewał? Bobby Hutcherson, Ronnie Fuster, Bobby Humphrey. Ale też zagrał i zaśpiewał Donald Byrd, tylko jego materiał jako jedyny przeleżał, jak to się kolokwialnie mówi, w szufladach, ale ktoś pomyślał o tym, aby w roku 2022 wydać to wszystko na płycie. No i właśnie Blackbird przed chwilą z tego wydawnictwa rozpoczęło drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w audycji Jazz and Bass. Tematyka koncertów, festiwali, ogólnie muzyki na żywo zdominuje drugą część naszego dzisiejszego spotkania, o czym już Państwu mówiłem, bowiem po drugiej stronie słuchawki, dokładnie we Wrocławiu. Witam serdecznie Piotra Turkiewicza, dyrektora artystycznego wspaniałego, wielkiego wydarzenia w tym mieście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, Wrocław już właściwie teraz ogarnia nie tylko listopad, ale niedługo Wrocław ogarnie Jazztopad. To nie jest oczywiście nowa nazwa, nie jest to nowe wydarzenie, bo to już prawie dwie dekady. No ale panie Piotrze, panie dyrektorze, proszę przybliżyć słuchaczom Trójki historię tego festiwalu. Jak to się wszystko zaczęło? To jest festiwal, który ponad 20 lat temu powstał w ramach Filharmonii Wrocławskiej. Ten pomysł na takie połączenie muzyki jazzowej i improwizowanej z muzyką klasyczną. Tak to się wszystko zaczynało. To był taki weekend jazzowo-klasyczny. Ja miałem okazję i wielką przyjemność zostać zaproszonym do programowania tego festiwalu od czwartej edycji. Jak gdyby wychodząc z tego założenia, łączenia różnych idiomów muzycznych, powoli festiwal zaczął się rozwijać. Pierwszym artystą, którego ja miałem przyjemność zaprosić, był Kenny Wheeler i wtedy też pojawiły się pomysły takie jak zamawianie kompozycji, prezentowanie projektów specjalnych i premier, i to do dzisiaj jest właściwie taką główną cechą tego festiwalu. No ale oczywiście w związku z tym, że festiwal się zaczął rozwijać, też myślę takim przełomowym momentem tak naprawdę było przejście ze Starej Filharmonii Wrocławskiej do Narodowego Forum Muzyki. To odmieniło bardzo kształt i rozmiar tego festiwalu. My w tym roku świętujemy 21. edycję i powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwy, głównie dlatego, że nasza publiczność rosła razem z festiwalem. Jest to publiczność niesamowita, która jest bardzo otwarta na różnego rodzaju gatunki muzyczne, bo ja sobie założyłem też taką ideę wiele lat temu, żeby oczywiście prezentować tych największych jazzowych artystów, ale chciałem trochę wyjść poza myślenie o jazzie w taki węższy sposób i właściwie przestać nazywać tak naprawdę ten festiwal festiwalem jazzowym, tylko bardziej mówię o nim jako festiwalu muzyki improwizowanej, bo w tym mieści się o wiele więcej różnych pomysłów, projektów, dźwięków, które od wielu lat prezentujemy i czasami na samym początku pamiętam, że jak zaczynaliśmy wprowadzać takie elementy poza jazzowe, myśląc oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, trochę wężej o tej muzyce, no to część osób, pamiętam, na początku miała takie podejście, no dobrze, to ma być festiwal jazzowy, a tu właściwie nie ma koncertów jazzowych. Ale to na szczęście dzięki temu, że byliśmy w stanie konsekwentnie ten program budować od wielu, wielu lat, takich sytuacji już nie ma. Nasza publiczność jest bardzo ciekawa i otwarta też na różnego rodzaju wyzwania. Myślę, że takim najbardziej klarownym sygnałem, że tak jest, to jest to, że właściwie koncerty artystów najmniej znanych na festiwalu sprzedają się najszybciej. No na pewno, o tym, przepraszam, że wejdę panu w słowo, co pan powiedział, świadczy wyjątkowość tego wspaniałego wydarzenia, no ale uważam też, że to, jak długo trwa ten festiwal, czyli w tym roku od 15 do 24 listopada, świadczy o fenomenie tego zjawiska, nie boję się użyć tego określenia, we Wrocławiu. Miejsca, w jakich on będzie się odbywał, oprócz Narodowego Forum Muzyki, są też arcyciekawe. Najbardziej, nie będę ukrywał, w całym rozkładzie jazdy, że tak powiem, tegorocznego wydarzenia, zaciekawiło mnie określenie koncerty w mieszkaniach prywatnych. No jest to dla mnie, szczerze mówiąc, jeden z najważniejszych elementów festiwalu, bo ten pomysł zrodził się, myślę, że jakieś 15 lat temu. Chcieliśmy trochę przełamać taką barierę pomiędzy sceną a publicznością. No i też jak gdyby w takim procesie w ogóle budowania publiczności i budowania tego zaufania do festiwalu, które mi się wydaje jest jednym z najważniejszych elementów w ogóle rozwoju festiwalu, pojawił się właśnie pomysł, żeby wrocławianie zaprosili nas do siebie i bardzo często na początku szczególnie było tak, że osoby, które nas zapraszały do siebie, nigdy wcześniej nie były na festiwalu. Jak gdyby ten proces właśnie przełamywania tych pewnych barier niesamowicie się sprawdził. To jest bardzo tak naprawdę prosty pomysł, ale on od tych wielu, wielu lat fantastycznie się rozwija. Nie tylko pod względem tego, że mamy wiele zgłoszeń, bo tak naprawdę każdy może się zgłosić i być częścią festiwalu i w zasadzie zorganizować koncert u siebie. To się bardzo mocno łączy w ogóle z ideą, która nam gdzieś tam przyświeca od wielu lat. Chodzi mi o to, że nie mamy właściwie sytuacji, w której artyści przyjeżdżają do Wrocławia na jeden dzień. Zazwyczaj zostają z nami 3, 4, 5 dni, czasami cały tydzień i to jest bardzo istotne, ponieważ właśnie mogą, oprócz tego, że przeprowadzić próby do projektów premierowych, to wystąpić w mieszkaniach, organizujemy spotkania z artystami, mamy ten klub festiwalowy, który codziennie jest bardzo aktywny, tam to sesje improwizowane i to też jest takie miejsce spotkań. No ale te mieszkania faktycznie mają zupełnie magiczny, taki intymny klimat, który sprzyja improwizacji, sprzyja budowaniu relacji między publicznością a artystami. I na tym mi też bardzo zależy, żeby każdy, kto będzie częścią festiwalu, kto wybierze się na nasze koncerty, chciałbym, żeby poczuł, że jest częścią jak gdyby nie tylko takiego standardowego podejścia do prezentowania muzyki, ale też ma okazję, żeby spędzić z nami więcej czasu i poznać artystów i po prostu poczuć się, że jest częścią tej społeczności festiwalowej, która wydaje mi się jest też taka kluczowa, jeśli chodzi w ogóle o myślenie o festiwalu i o tym, jak co zrobić, żeby ten program był na tyle atrakcyjny i na tyle otwarty, żeby mimo wszystko nasza publiczność była zainteresowana też taką eksploracją zupełnie nowych klimatów muzycznych i to wszystko, te wszystkie mniejsze wydarzenia wokół festiwalu, myślę, że bardzo temu sprzyjają. No o programie jeszcze zdążymy sobie oczywiście dzisiaj powiedzieć, czyli oprócz Narodowego Forum Muzyki, oprócz mieszkań prywatnych, gdzie jeszcze przybywający na festiwal uczestnicy będą mogli we Wrocławiu posłuchać jazzu? Muzyki improwizowanej, przepraszam. Przede wszystkim jest to klub festiwalowy Mleczarnia. To jest taka dusza naszego festiwalu. Tam naprawdę się spotykamy codziennie i tam do 5-6 rano jest muzyka. Tam też odbywają się koncerty, to nie tylko sesje improwizowane, ale koncerty. Tam część wydarzeń festiwalowych tego głównego nurtu również się odbywa. Mamy też projekty we współpracy z kinem Nowe Horyzonty. To są projekty o nazwie Jazz Morning Kids. To jest akurat w kierunku najmłodszych, którzy z jednej strony pokazujemy stare, znakomite polskie animacje, ale one są przy akompaniamencie improwizacji, także jak gdyby wpisują się bardzo mocno w nastrój festiwalu. My też staramy się wykorzystać samo Narodowe Forum Muzyki, nie tylko jeśli chodzi o sale koncertowe, ale między innymi przestrzenie takie jak ten główny hall Narodowego Forum Muzyki, tam też organizowane są koncerty. Także jesteśmy w kilku różnych miejscach. Oczywiście tak naprawdę główne wydarzenia festiwalowe odbywają się w Narodowym Forum Muzyki, bo tam mamy, myślę, że optymalne warunki do tego, by prezentować przeróżne gatunki muzyki w najlepszej możliwej akustyce, więc jak najbardziej nie uciekamy od tego miejsca, wręcz przeciwnie. No dobrze. Za chwilę porozmawiamy o niektórych wybranych punktach Jazzstopa 2024. Proszę mi pozwolić na przerywnik muzyczny na antenie Trójki, John Coltrane. No chyba wszyscy wspólnie się zgadzamy, że tak, prawda? Jak najbardziej. John Coltrane, rok 1961. O, jak to pięknie brzmi, nawet w 2024 i myślę, że ze 100 lat jeszcze pięknie ten saksofon będzie brzmiał. Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu Jazztopad, dziś na antenie Trójki. Rozpocznijmy od pierwszego dnia, od inauguracji całego wrocławskiego wydarzenia. To będzie 15 dzień listopada. No i jakby ukłon w kierunku 1959 roku, według wielu najważniejszego w historii muzyki jazzowej, no bo wspomnieć chociażby płytę Time Out zespołu Dave'a Brubecka, no ale wspomnieć można też oczywiście Kamień Milowy, jeżeli chodzi o jazz, The Shape of Jazz to Come Ornetta Colemana, nagrany w 4 osoby. No i niezwykłe w związku z tym wydarzenie 15 listopada we Wrocławiu będzie miało miejsce, bowiem przyjedzie sam syn głównego zainteresowanego. Tak, to jest koncert, który właściwie powstawał od wielu, wielu lat. Projekt, który chodził mi po głowie, ale wzięło się to stąd, że w 2012 roku Ornette Coleman miał wystąpić w ramach naszego festiwalu. To miał być jego ostatni koncert europejski. To było ogromne oczekiwanie i jak gdyby też takie spełnienie marzeń miało być. Pamiętam, że publiczność, która kupiła bilety, te bilety się wyprzedały po prostu na pniu. Przylecieli ludzie z Japonii, z Australii, bo to faktycznie miał być ostatni koncert Ornetta. Niestety on się rozchorował chwilę przed koncertem i musieliśmy to wszystko odwołać, ale w związku z tym, że ja pozostałem jak gdyby w kontakcie i zbudowaliśmy sobie taką fajną relację właśnie z Leonardo Colemanem. Ja też miałem niesamowity zaszczyt brać udział w pogrzebie Ornetta w Nowym Jorku. To była taka 7-godzinna celebracja jego życia i muzyki. Zupełnie niewiarygodne przeżycie. Także jak gdyby ja gdzieś z tyłu głowy zawsze miałem to, że chciałbym zorganizować taki koncert, który będzie celebrował muzykę Ornetta. Tak się złożyło fajnie, że 3 lata temu Leonardo zamówił aranżację muzyki swojego ojca na orkiestrę symfoniczną. Premiera tego projektu troszkę w innym jednak wymiarze niż to będzie u nas odbyła się w Nowym Jorku. I wtedy też wróciliśmy do rozmów o tym, jak możemy powrócić do tej celebracji Ornetta Colemana. No i w końcu to się udało i z jednej strony Leonardo Coleman, który jest jak gdyby osioł tego projektu, no ale też w ciągu właściwie ostatnich 2 lat pracowaliśmy nad tym, jak dobrać skład do tego projektu i w ramach tego koncertu wystąpią, myślę, fantastyczni muzycy, bo to będzie i Ambrose Akinmusier, i Isaiah Collier, i Jacob Bro, Craig Taborn, Bradley Jones, który zresztą z Ornettem grał przecież przez wiele lat. Także czeka nas, myślę, niesamowite przeżycie, bo ja też już fragmentarycznie słyszałem te aranżacje na orkiestrę i to będzie naprawdę jeden z tych projektów, na których mi bardzo, bardzo zależy w ramach festiwalu, czyli tak jak wspominałem na samym początku, pomysł był łączenia muzyki klasycznej z jazzową. To jest taki dosyć problematyczny, powiedziałbym, grunt. Może to się bardzo źle skończyć. Zawsze mi zależy na tym, jeżeli w ogóle idziemy w tym kierunku, na poszukiwaniach i aranżacji, i jak gdyby takiego zupełnie innego podejścia do myślenia o łączeniu jazzu z klasyką. To będzie projekt bardzo spójny, gdzie orkiestra ma bardzo ważną rolę. Nie będzie tylko tłem do improwizacji artystów, których wymieniłem. Także myślę, że czeka nas wspaniały koncert i też w końcu będziemy mogli w jakimś sensie też podziękować Ornettowi za to, że faktycznie przez wiele, wiele lat przekraczał te bariery i jak gdyby otworzył bardzo muzykę i jazzową muzykę improwizowaną właśnie między innymi tym albumem, który tak szczerze mówiąc do dzisiaj brzmi świeżo i do dzisiaj jest inspiracją dla wielu artystów, więc rzadko to się zdarza w historii muzyki, że jeden album potrafi tak mocno jak gdyby zmienić tory rozwoju, w tym wypadku muzyki jazzowej, więc bardzo gorąco zapraszam na ten koncert, bo to będzie jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. A ja, żeby zaostrzyć nam wszystkim na niego apetyt, proponuję fragment tego niezwykłego wydawnictwa z roku 1959. The Shape of Jazz to Come, rok 1959, Ornette Coleman. Wielkie ikony muzyki improwizowanej, wielkie ikony muzyki jazzowej, to wszystko podczas Jazzopad 2024, już niedługo we Wrocławiu. Abdullah Ibrahim, południowoafrykański pianista, kompozytor, od 1949 roku aktywnie działający na scenie. Panie dyrektorze, to nic innego jak zaszczyt, moim zdaniem, że postanowił swoje 90. urodziny świętować we Wrocławiu. Tak, to jest wielki zaszczyt i niesamowita radość, bo ja jak zaczynałem pracę przy festiwalu, to zrobiłem sobie taką listę marzeń artystów, których chciałbym zaprosić w kolejnych edycjach. Abdullah Ibrahim na samym początku pojawił się na tej liście. Minęło wiele lat, bo czasami tak to się zdarza, jak na przykład właśnie w koncercie, o którym przed chwilą opowiadałem, że mija 12 lat i realizujemy jakieś pomysły. Tutaj też minęło sporo lat od momentu, kiedy chciałem go zaprosić, ale będzie z nami, skończył 90 lat, jest niesamowicie aktywny. No i to jest jedna z tych niepodważalnych legend muzyki jazzowej, muzyki improwizowanej, która tym razem wystąpi we Wrocławiu w solowym koncercie i to też myślę będzie wyjątkowe wydarzenie, bo to będzie w sali głównej Narodowych Forum Muzyki. No postać niesamowicie ciekawa, jeśli chodzi o to, co w ciągu tych ostatnich, nie wiem, 60-70 lat zrobił, ale też bardzo ciekawa pod względem jego zaangażowania w sprawy polityczne, społeczne i to jest taki artysta, który nie był obojętny, jeśli chodzi o to, co działo się w kraju, w którym na początku mieszkał i grał i funkcjonował jako artysta. Także myślę, że mam nadzieję, że nie po raz ostatni, ale no to są takie koncerty, jak za każdym razem, kiedy Charles Lloyd nas odwiedza, nie wiem, jak Wayne Shorter był na festiwalu kilka razy, to artyści, którzy w tym przypadku, nie wiem, albo już prawie mają 90 lat, albo właśnie 90 plus, no to są takie okazje jedyne w swoim rodzaju, żeby jeszcze ich zobaczyć na żywo i wspólnie przeżyć ten koncert, bo to będzie też takie piękne, myślę, zakończenie tegorocznego festiwalu. Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu Jazzopad. Panie dyrektorze, na sam koniec trzy słowa dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto w te dni przyjechać do Wrocławia. No ja myślę, że jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma koncertami, czyli pomiędzy koncertem dedykowanym Ornettowi, a Abdullahem Ibrahimem, to tam się dzieje naprawdę dużo ciekawych rzeczy pod względem też takich nurtów muzycznych, które zaczynają być na świecie coraz bardziej jak gdyby popularne, ale w Polsce jeszcze nie do końca są to artyści, być może, którzy są rozpoznawalni. A tutaj myślę o takich artystach jak Aja Monet, poetka z Brooklynu, która robi niesamowite rzeczy. A myślę, że w Polsce jest kompletnie nieznana. No, chociażby Chris Davis, znakomita pianistka, która u nas zaprezentuje premierowy koncert z kwartetem Lutosławskiego. Samora Pinderhughes. To kolejna propozycja właśnie, która trochę wychodzi jak gdyby poza ramy nawet muzyki improwizowanej czy jazzu, tak naprawdę, tak jak wspominałem. Nieważne do końca, jak my nazwiemy muzykę tych artystów, ja jestem przekonany, że to są koncerty, które nie pozostawią nikogo obojętnym i dlatego też warto się wybrać też do Wrocławia, dlatego że bardzo dużo rzeczy się będzie działo, których właściwie nigdzie indziej nie będziemy mogli usłyszeć. I to chyba jest jedna z najważniejszych też cech naszego festiwalu. Także zapraszam między 15 a 24 listopada i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu Jazzopad, prosto z Wrocławia dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękujemy. Dziękuję. No to skoro w tej godzinie wystąpili sami wielcy jazzu i o gigantach tego gatunku tak przepięknie opowiadał pan Piotr Turkiewicz, to niech Miles Davis zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w Jazz and Bass, a ja mówię państwu dobrej nocy. Michał Grabek-Grabkowski. Dziękuję. Thank you.